Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emaneti yerine getirmek. Bu bölümdeki iki ayet ve dört hadisten Allah'ın emanetleri ehline teslim etmemiz gerek emrettiğini, Allah'ın emaneti göklere, yere, dağlara sunmuştuk fakat hiçbirinin kabul etmeyip zalim ve cahil olan insanoğlunun kabul ettiğini, münafıkın alametinden birinin de emanete hıyanet etmek olduğunu, İnsanların Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiklerini ve bir gün emanetin ortadan kalkacağını, emanet edilecek bir işi bile bulunmaz hale geleceğini, kalbinde hardal tanesi kadar iman olmayan kişilere akıllı, cesur denilip güvenilir kimse sayılacağını, mahşerde insanların sırattan nasıl geçeceklerini, sıratın üzerinde bulunan engelleri, cehenneme yuvarlanacak kimseleri, Abdullah İbni Zübeyir'in oğluna vasiyeti ve borçlarını ödemesindeki tavsiyelerini öğreneceğiz inşallah. Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. Nisa suresi ayet 58. Gerçek şu ki biz akıl ve irade emanetini göklere, yere ve dağlara sunmuştuk. Ama sorumluluğundan korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O emaneti insan üstlendi. Zaten o her zaman kendisine haksızlık etmeye yatkın bir yaratık olup, işlerin sonucu hususunda da sağlam bilgiden yoksundur. Ahzab suresi ayet 72. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bir daha okuyorum. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde de hıyanet eder. Değişik bir rivayetse de oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile buyurulmuştur. Yani münafık içinden kafir, dışından Müslüman görünen kimsedir. Bu hadis ikinci bölümüyle de açıklamaktadır ki bugün camilerde namaz kıldığı halde yalan söyleyen, verdiği sözde durmayan ve hainlik yapan kimseler vardır. 1400 sene önce Medine'de Peygamber Mescidinde de aynı şekilde Peygamberimizin ardından namaz kılıp Müslümanların kuyusunu kazan Abdullah bin Übey ve benzeri münafıkları görmekteyiz. Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisini mümin zannetse bile, yalan söyleyerek, sözünün bozuk oluşu, sözünden dönerek niyetinin bozuk oluşu, hıyanet ederek de davranışının bozuk oluşu kişiyi münafık eder. Münafıklıkta gerçekten kafirlikten beterdir ve ceza yönünden de cehennemde daha berbattır. Müslümana yaraşan odur ki, sayılan bu alametleri kendisinde bulundurmamak üzere bir gayretin içine girmek, hangi iş ve konumda olursa olsun böyle muamelelere asla yanaşmamak ve inanç yönünden en tehlikeli durum olan münafıklığa düşmemektir. Huzeyfe İbn-i Yaman radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki olayı haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları söyledi. Emanet, İnsan kalplerinin derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten diğer bilgilerle beraber emaneti de öğrendiler. Sonra Resulullah emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra yine bir uyku uyur, yine kalbinden emanet şuuru ve inancı tekrar alınır. Bunun izi de ayak üzerinde yuvarlanan, kordan meydana gelen kabarcık gibi şişkin olarak görülür ama içi boştur buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşı alıp onları ayağından yuvarladı ve sözlerine şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş yaparlar fakat hiçbirinin emaneti yerine getirme niyeti yok. Hatta şöyle denilir. Filan oğulları arasında güvenilir bir adam varmış. yine bir başka kimse hakkında da ne kadar cesur bir adam, ne efendi kimse, ne akıllı insan denilir de onun kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Hadisi rivayet eden Huzeyfe diyor ki, öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. Çünkü alışveriş ettiğim Müslümansa hakkımı ödemeye onu dini sevk ederdi. Eğer Hristiyan ve Yahudi ise onların valisi veya hakimi hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş edemez oldum. Kalplerin derinliğine yerleşen emanete riayet hukuku, yani Allah'a verilen sözler ve bunun yanı sıra da insanlar arası münasebetlerde yerini bulan emanet hukuku, dinin kendisi ve özü olmuş oluyor. Kur'an ve sünnet kültürüne vakıf olanlar ve vakıf oldukları bilgileri yaşamaya çalışanlar, imanı tam ve emanete riayet eden kimselerdir. Zamanla imanın zayıflaması, Müslümanların her iş ve ibadette olduğu gibi emanete riayet hususunda da hassasiyetleri kalmayacaktır. Bugün piyasanın her kesiminde memur, işçi, esnaf, sanatkar da bunun getirdiği olumsuz neticeleri görüyoruz. İnsan kitap ve sünnet bilgisinden yoksun ve gafil olduğu vakit haramlara dalar, günah işler, imanı zayıflar ve kalbi kararır. Başka bir hadiste ise emaneti olmayanın imanı da yoktur. Peygamberimiz emanetin önem ve büyüklüğünü bize hatırlatmış oluyor bu hadisle. Kitap ve sünnetle irtibatı kopuk olan veya gafleti olan kimsenin imanı zayıflar, eminliği kaybolur, dini hassasiyeti ve hak hukuka riayeti de yok olur. Böylece kalbine işlediği günahlardan dolayı konan nokta ve lekeler çoğalarak kalbi simsiyah kesilir ve o zaman insan hainleşir. Ticaret, alışveriş ve her işte hainlik yapmayan dürüst insan parmakla gösterilecek kadar az olur ve dillere destan olacak kadar şöhret bulur. O gün Huzeyfe alışveriş yapacak kimse bulamadığından bahsediyor. Bugün biz de dürüst ve güvenilir alışveriş yapacak yerler ve kimseler bulamamaktayız. İslami yaşantının ve imanın görüntüleri ahir zamanda daha da zayıflayacağına ve azalacağına hadis-i şerif işaret etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tüm insanları kıyamet günü bir araya toplar. Müminler kabirlerinden ayağa kalkarlar. Ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Adem aleyhisselama gelirler ve derler ki, ey babamız, bizim için cennetin kapısının açılmasını iste. Adem der ki, sizi cennetten çıkaran babanızın hatasından başka bir şey değil ki. Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim'e gidiniz. Derhal İbrahim aleyhisselama giderler. İbrahim de, ben buna ehil değilim. Ben bu işin çok ötesinde bir dost oldum. Siz vasıtasız olarak Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz. Hemen Musa'ya giderler. Musa da, ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz der. İsa aleyhisselama geldiklerinde, ben bu işin ehli değilim. Sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da hemen ayağa kalkar. Kendisine şefaat için izin verilir. Nihayet emanet ve sıla-i rahim, akrabalık ve Müslümanların birbirleriyle bağlantıları gönderilir. Sırat köprüsünün sağında ve solunda dururlar. Yani emanete riayet ve sıla-i rahme riayet dinimizin önem verdiği ahlaki prensiplerden ikisidir. Sırattan geçişte bunlara riayet edenler için birer ölçü olacaktır. Sonra sizin ilk grubunuz sırattan şimşek gibi geçer. Ben, anam babam sana feda olsun. Şimşek gibi geçmek nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda geçip kaybolur. Sonrakiler rüzgar gibi, sonra kuşlar, sonra koşucular gibi geçerler. Onları amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup, Rabbim selamete çıkar, Rabbim selamete çıkar diye dua eder. Sonunda kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Nihayet öyle adamlar gelir ki yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gelir. Sıratın iki tarafına takılmış bazı çengeller vardır ki bunların vazifeleri emredildikleri kimseleri yakalamaktır. Bundan dolayı kimileri yaralanmış vaziyette kurtulur, kimileri de cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre'nin nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh şöyle demiştir. Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyir beni çağırdı. Ben de yanına gidip durdum ve dedi ki, ey oğulcuğum, bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince bugün mazlum olarak öldürüleceğimi zannediyorum. En büyük düşüncelerimden birisi de borçlarımdır. Borçlarımız malımızdan geriye bir şey bırakacak mı? Ne dersin dedi ve devam etti. Ey oğulcuğum, malımı sat, borcumu öde. Borcundan arta kalan malının 1/3'ünü vasiyet etti. Bunun da 1/3'ünü Abdullah'ın çocukları olan torunlarına vasiyet etti, verilmesini istedi ve borçlar ödendikten sonra malımızdan bir şey kalırsa 1/3'ünün 1/3'ü senin oğullarına aittir dedi. Hişam şöyle diyor. Abdullah'ın çocukları Zübeyir'in Hübeyb ve Abbad gibi bazı çocuklarının yaşıtıydılar. O gün için onun 9 oğlu ile 9 kızı bulunuyordu. Abdullah der ki, borcunu bana vasiyet edip duruyor ve ey oğulcuğum, şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan Mevlam'dan yardım dile diyordu. Allah'a yemin olsun ki ben ne demek istediğini tam anlayamadım ve babacığım, Mevlan kim dedim. O da Mevlam Allah'tır dedi. Allah'a yemin ederim ki onun borcunu ödemede sıkıntıya düştükçe, ey Zübeyir'in Mevlası, onun borcunu ödemekte kolaylık ihsan et diye dua ederdim de, o da ödemede kolaylık verirdi. Abdullah İbni Zübeyir şöyle diyor. Zübeyir öldürülürken altın ve gümüş bırakmadı. Sadece bir bölümü Kabe denilen yerde arazi bırakmıştı. Medine'de 11 ev, Kufe ve Mısır'da da birer ev bıraktı. Abdullah demiştir ki, babamın üzerindeki borç şu surette meydana gelmişti. Bir kimse ona bir şey emanet bırakmak istediğinde Zübeyir ona hayır, emanet olarak değil, borç olarak bırak. Ben onun kaybolmasından korkarım derdi. Zübeyir hayatı boyunca ne bir valilik, ne de haraç toplama memurluğu, ne de başka bir idari görevde bulunmadı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle veya Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte cihada iştirak etmişti. Abdullah diyor ki, babamın üzerindeki borçları hesapladım, 2 milyon 200 bin dinar olarak buldum. Hakim İbni İşam ile karşılaştım. Ey yeğenim, kardeşimin borcu ne kadardır diye sordu. Ben tamamını söylemedim. 100 bin dinar dedim. Bunun üzerine hakim, vallahi malının bunu karşılayabileceğini sanmıyorum dedi. Eğer 2 milyon 200 bin dinar ise ne dersin dedim. Buna gücünüz yeteceğini hiç sanmıyorum. Eğer sıkıntıya düşerseniz benden yardım isteyin dedi. Abdullah diyor ki, Zübeyir Kabe mevkiindeki araziyi 170 bine satın almıştı. Abdullah orayı 1 milyon 600 bine sattı ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa Kabe'de bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine Abdullah İbni Cafer 400 bin dinar alacağı olduğunu bildirerek, isterseniz bu borcu size bağışlayayım diyerek müracaat etti. Abdullah da hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Cafer, şayet borcunuzdan bir bölümünü geri bırakmak isterseniz benimkini geri bırakabilirsiniz, sonra ödeyebilirsiniz dedi. Abdullah hayır, bunu da istemiyoruz deyince Abdullah İbni Cafer, o halde bana araziden bir parça ayırın dedi. Abdullah İbni Zübeyir de, şuradan buraya kadar senin olsun dedi. Abdullah kalan araziden bir bölümünü de sattı. Babası Zübeyir'in kalan borçlarını ödeyip bitirdi. Araziden 4,5 hissede arttı. Abdullah kalkıp Muaviye'nin huzuruna gitti. Orada Amr İbni Osman, Münzir İbni Zübeyir ve İbni Zem'a da vardı. Muaviye Abdullah İbni Zübeyir'e, Gabi'ye ne kadar değer biçildi diye sordu. Abdullah her hisse için 100 bin dinar dedi. Muaviye bunlardan ne kadarı kaldı dedi. Bunun üzerine Münzir İbni Zübeyir, ben ondan bir hisseyi 100 bin dinara aldım dedi. Amr İbni Osman da, bir sehimini de ben 100 bin dinara aldım dedi. İbni Zem'a da, bir sehimini de ben 100 bin dinara aldım dedi. Muaviye geriye ne kaldı diye sordu. Abdullah İbni Zübeyir 1,5 hisse dedi. Muaviye kalan 1,5 hisseyi ben de 150 bine satın aldım dedi. Abdullah İbni Zübeyir dedi ki, Abdullah İbni Cafer Muaviye'yi Gabe'deki hissesini 600 bine sattı. Abdullah İbni Zübeyir babasının borçlarını ödeyip bitirince Zübeyir'in varisleri miraslarımızı aramızda taksim et dediler. Abdullah Allah'a yemin ederim ki 4 sene süreyle haç mevsiminde kimin Zübeyir'de alacağı varsa bize gelsin ödeyelim diye ilan etmedikçe Zübeyir'in mirasını paylaştırmayacağım dedi. 4 sene geçince mirası taksim etti ve babası Zübeyir'in vasiyeti olan 1/3'ü ayırdı. Zübeyir'in 4 karısı vardı. Onlardan her birine 1 milyon 200 bin dinar hisse düştü. Buna göre Zübeyir'in tüm serveti 50 milyon 200 bin dinara varmaktaydı. Bu mevkuf hadis diyeceğimiz kıssada Zübeyir kimseden emanet olarak bir şey almıyor. Borç olarak alıyor ve borcu da muhafaza ediyordu. Böyle bir çarpışma vuku bulunca da oğluna vasiyette bulunuyor. O da babası vefat edince tüm bu borçları, emanetleri yerli yerince dağıtırmadan mirası bile paylaştırmıyordu. Emanete riayette ne kadar hassas davranan bir baba ve oğul örneği görüyoruz bu hadiste. Zulmün haram oluşu. Bu bölümdeki 2 ayet ve 19 hadis-i şeriften zalimlerin yani yaratılış maksatları dışında hareket edenlerin hiçbir dostlarının ve sizi dinlenecek hiçbir şefaatçilerinin ve yardımcılarının olmayacağını, zulüm ve cimrilikten sakınmak gerektiğini, kıyamet günü boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas hakkının alınacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Deccali nasıl tarif ettiğini, Müslümanın Müslümana kanı, malı ve ırzının haram olduğunu, bir kara toprağa zulmen sahip olana 7 kat yerin kıyamet günü boynuna geçirileceğini, Allah'ın bu dünyada zalimlere mühret verdiğini ama yakalayınca da kıskıvrak yakaladığını, mazlumun bedduasından sakınmak gerektiğini, devlet memurlarının aldığı hediyenin rüşvet ve zulüm olduğunu, kul hakkı olan kimselerin kıyamet günü günah ve sevapların takas edilmesiyle ödeştirme yapılacağını, Müslümanın elinden, dilinden kimsenin zarar görmeyeceği kimse olduğunu, muhacirin ise Allah'ın yasaklarından uzak olan kimse olduğunu, savaşta elde edilen ganimetten çalan kimselerin cehennemlik olduğunu, veda hutbesinden bir bölümü, yeminle bir Müslümanın hakkını yiyen kimseye Allah'ın cennetini haram kılacağını, tahsil darlık yapan bir kimse iğne kadar bile bir şeyi zimmetine geçirirse bunun hıyanet olduğunu, şehitliğin bile kul borcu dışında her şeye kefaret olduğunu, gerçekten müflis kimsenin kıyamet günü alacaklarına sevaplarını vererek sevabı tükenen kimse olduğunu, haksız yollarla hüküm veren kimseyi aldatıp başkasının hakkını gasp edenin cehennemlik olduğunu öğreneceğiz inşallah. O gün yaratılış gayesinin dışında sürdürenler ne bir dost bulacaklar ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi. Mü'min suresi ayet 18. Yaratılış gayelerine aykırı yaşayanlara hiçbir yardımcı da yoktur. Haç suresi ayet 71. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yönetmiştir. Bir daha okuyorum. Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yönetmiştir. Zulmün en güzel tarifi, yaratılış gayesi dışında yaşamak demektir. Haddi aşmak, başkalarının hukukuna tecavüz etmektir. Zulüm, kıyamet günü karanlıklarda kalmak demektir. Cimriliğin en şiddetli olanına da şuh denilir ki, her işte ve her konumda cimri davranmak demektir. İnsanlar cimrileştikçe yeryüzünde fakirle zengin arası açılmış olur. Bu mesafe çoğaldıkça da zulüm her çeşidiyle toplumlarda görülmeye başlar. Bugünkü toplumlarda olduğu gibi zulme sebep ve vasıta olmak da aynen günahtır. Zulüm ve cimrilik dinden sapmanın önde gelen sebeplerindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü haklar sahibine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır. Bu hadis kıyamet günü hayvanların da mahşer yerine getirileceğine delildir. Kendilerine teklif yüklenmeyen hayvanlara böyle adil davranılırsa her hareketinden sorumlu olan insana yapılacak muamelenin ne derece adil olacağı kolayca anlaşılabilir. O gün bu adaleti ve dehşetli manzarayı gören kafirler keşke toprak olsaydık diyeceklerdir. İbn Ömer radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken veda haccından bahsediyor fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra da Deccal'den bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse o peygamberlerin hepsi yani Nuh ve ondan sonra gelen ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımından dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz. Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını şu ayınızın şu günü gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz. Tebliğ ettin mi? Ashab evet tebliğ ettin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da size yazık olur. Dikkat ediniz. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayınız. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa o yerin 7 katı da o kimsenin boynuna geçirilir. Bir daha okuyorum. Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa o yerin 7 katı da o kimsenin boynuna geçirilir. Yani bir kimsenin arazisine tecavüz ve malını gasp etmek de en büyük zulümlerdendir. Her zulmün olduğu gibi bunun da kıyamette cezası şiddetlidir. Bugün kırsal kesimlerde çok olarak rastlanan arazi tecavüzleri ve bunun neticesinde ortaya çıkan pek çok kötülük ve kan dökmeleri, kırgınlık ve dargınlıkları önlemek için bu işin ahiretteki cezası hatırlatılmış ve ne büyük bir zulüm işlendiği ortaya konulmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah zalime imkan tanır. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu ayeti okudu. İşte senin Rabbin yaratılış gayesine aykırı hareket eden kentlerin toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok zorlu ve şiddetlidir. Hud suresi ayet 102. Yani Allah kötülüklerinden belki vazgeçerler diye, tövbe ederler ve pişmanlık duyarlar diye süre tanır. Bazılarının cezasını ise kıyamete tehir ediverir. Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderdi ve şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağır. Şayet onlar buna itaat ederlerse onlara Allah'ın her gün ve gecede kendilerine 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Onlar buna da itaat ederlerse onlara Allah'ın zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı da farz kıldığını bildir. Buna da uyup itaat ettikleri takdirde onların mallarının en gözde ve en kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. Abdurrahman İbni Said Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbni Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde şu mallar sizindir. Şunlar da bize hediye edilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa kıyamet gününde o aldığı şey yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koltuklarının altı görününceye kadar ellerini kaldırdı ve "Ya Rabbi, tebliğ etti mi?" buyurdu. Yani devlet işiyle uğraşanların aldıkları hediyeler de rüşvettir. Adı hediye olsa bile caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği ashabına duyurmuş ve sonunda da tebliğ etti mi diyerek dikkatleri çekmiştir. Yani devlet memurlarının işlerini yaparken alacakları her şey haramdır. Ganimetten mal çalmak gibi günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı veya diğer bir hususta ilgili haksızlık varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden önce o kimseyle helallaşsın. Yoksa yaptığı zulüm oranında onun iyi amellerinin sevabından alınıp hak sahibine verilir. Şayet iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin günahından alınarak haksızlık eden kimse üzerine yazılır. Bir daha okuyorum. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı veya diğer bir hususla ilgili haksızlık varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden önce o kimseyle helallaşsın. Yoksa yaptığı zulüm oranında onun gibi iyi amellerin sevabından alınıp hak sahibine verilir. Şayet iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin günahından alınarak haksızlık eden kimse üzerine yazılır. Yani Müslümanın her türlü zulüm ve haksızlıktan uzak durması gerekir. Bilerek veya bilmeyerek zulüm ve haksızlık yapmış olan bir kimse haksızlık ettiği kimselerle bu dünyada helallaşıp hesaplaşmalıdır. Çünkü kıyametteki hesaplaşma sevapların alınması veya günahların karşı tarafa yüklenmesi şeklinde olacaktır. İlahi adalet gereği kıyamette böyle yapılacaktır. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh'den bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir. İnsanoğlunun en çok kullandığı el ve dil ve bunlarla yapılan zararlar ve kötülüklerden uzak durulması emredilen hadisimiz gerçek mümin olma özelliğini bize kazandırmayı hedefliyor. Gerçek fazilet kötülüklerden uzak durmaktır. Muhacir ise önce günah ve suçlardan uzak durup Müslümanca yaşayamayacağı bölgeden yaşayabileceği yere göç etmektir. Kişi hayatı boyunca günah ve kötülüklerden uzak durmak durumundadır. Gerekirse vatanını bile terk edecektir. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar. Ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbiseyi buldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an dışında vahide gelmiştir. Bu gaybe dair haberi ile bu kimsenin paylaşılmadan önce ganimet malından bir şey çalması ve bu büyük günahtan dolayı da cehennemlik olması bildiriliyor. Ganimet İslam devletinin geneline ait bir maldır. Bu genel mala ihanet ve onu çalmak büyük günahlardan olup cezası ise cehennemdir. Nüfey İbni Haris radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle devam edip gitmektedir. Bir yıl 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü birbiri ardınca gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Biri ise Cemaziyelahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin fazla değer verdiği Recep ayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, içinde bulunduğunuz bu ay hangi aydır diye sordu. Biz, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu ay Zilhicce ayı değil mi dedi. Biz, evet dedik. Bu hangi beldedir diye sordu. Biz, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sustu. Biz bu şehre başka bir isim vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Biz, evet dedik. Bu hangi gün diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Yine bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir ad vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Biz de evet diye cevap verdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız da, o da size amellerinizden soracaktır. Dikkat edin, benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayınız. Dikkat edin, burada bulunanlar, bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki, sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler, ulaştırılanlardan daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler. Dikkat edin, tebliğ ettin mi diye sordu. Biz de evet diye cevap verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol buyurdu. Veda haccındaki son hutbede cahiliye döneminin her türlü inanç ve amelleri İslam'la ortadan kaldırılmıştır. Birbirinin boynunu vurmak kafir adeti olup, Müslüman Müslümana silah çekemez, öldüremez. İslam'ı tebliğ etmek her Müslümanın başta gelen vazifelerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatleri çekmek için veya konunun önemini bildirmek için tebliğ ettim mi sorusunu sorar ve Allah'ı da şahit tutardı. Bu hutbede de önemli konular anlatılıp aynı şekilde sorulmuştur. İyas İbni Salebe el-Harisi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Bir kimse dedi ki, ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun yine böyledir buyurdu. Adi İbni Amire radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimseye tahsildarlık görevi verdiğimizde, bizden bir iğneyi veya daha büyük bir şeyi gizlerse hıyanet etmiş olur. Kıyamet günü o malı hırsızlık etmiş olarak getirir. Bunun üzerine Ensar'dan siyah renkli bir adam ayağa kalkıp sanki ona şimdi bakıyormuş gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğunuz tahsildarlık görevini alınız deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ne oldu buyurdu. Adam da söylediklerinizi işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sözü şu anda da söylüyorum. İçinizden birini herhangi bir tahsildarlık görevine memur tayin edersek, o malın küçük, büyük hepsini getirsin. Çalışması karşısında ona ne verilirse alsın. Yasaklandığı şeyden de uzak dursun. Yani İslami devlette görev almaya düşkün olmamak, ancak vazife verilmişse bunu dürüst biçimde yerine getirmek İslam'ın önemli kurallarındandır. İslami devlette görevli memur ve işçi, ücreti ve maaşı dışında bir şey alma hakkına sahip değildir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Hayber gazvesi günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından geçtiler ve filanca kimse de şehit olmuş dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennemin içinde gördüm buyurdu. Ashabın savaşlardaki şehitlere haber vermelerinin sebebi imrenme duygusundandır. Çünkü Onlar iyi biliyorlar ki ölümsüzlerden olmayı istiyorlardı. Amme malı ve kul hakkı dışındaki tüm günahlara kefaret olan şehitliğin ne kadar yüce bir makam olduğunu bildirilmiştir bu hadiste. Ebu Katade, Haris İbni Rib'i radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin amellerin en üstüne olduğundan bahsetti. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, kaçmayıp sabrederek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" diye sordu. Adam, "Eğer ben Allah yolunda şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" demiştim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sen kaçmadan sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek Allah yolunda öldürülürsen borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu da bana Cebrail aleyhisselam söyledi." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab, "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna zina isnat ve iftirası yapmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah'ın huzuruna gelir. Bundan dolayı onun sevaplarından falanca ve filanca kimselere alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödemeden önce sevapları tükenirse, haksızlık ettiği o kimselerin günahlarından da alınarak o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir." Bir de okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab, "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna zina isnat ve iftirası yapmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah'ın huzuruna gelir. Bundan dolayı onun sevaplarından falanca ve filanca kimselere alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse, haksızlık ettiği o kimselerin günahlarından da alınarak o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir." Gerçek iflas eden dünyada malı, mülkü, serveti, makamı, atı, arabayı kaybeden kimse değildir. Çünkü bu iflas ölümle bitebilir veya tekrar zengin olmakla telafi edilebilir. Ama gerçek müflis hadiste bildirilen kimsedir. Çünkü orada o kimse tamamen mahvolmuş, ahirete götürdüğü sevap, hayır ve hasenattan hiçbir şey kalmamıştır. Çünkü hepsi alacakları olan kimselere verilip yetişmeyen yerde de o kimsenin günahları buna yükletilmiştir ki işte gerçek iflas da budur. Allah İslam ümmetini böyle olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum." Gerçekten de Peygamberimiz bizim gibi bir insandır. Her insan gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bildirmedikçe gaybı ve olayların arka planını bilemez ve böylelikle de başkaları gibi görünürdeki hale göre hükmetmesi gerekmektedir. Bunun için şahitlerin ifadesi, belgeler, deliller ve yemin gibi esaslara dayanarak hüküm vermekle mükellef kılınmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Din olarak bir şeyde yanılırsa bu hemen Allah tarafından düzeltilir ve hata üzere bırakılmaz." Ebu Davud'da geçen bir hadiste ise, "Ben bana vahiy indirilmeyen konularda aranızda kendi görüşümle hükmederim." buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği tebliğde haramları işlememekte ve günaha düşmemede masumdur. Allah tarafından korunmuştur. Böyle bir hataya düşerse anında hatası düzeltilir. Ama vahiy nazil olmayan konularda görünüşe göre ve şeriatin gösterdiği kaide ve kurallara göre hüküm verilir. Bu hüküm zahire göre verilmiş, uygun ve adil bir hükümdür. Kişi ve şahitler yalan söylemiş, yalan yere yemin etmişler ve sahte belgeler kullanmışlarsa, hüküm veren peygamber bile olsa verdiği hükümde hata etmiştir denilemez. Böylece haksız yollardan biriyle başkasının hakkını yiyen kimse cehennemi hak eder. İbn Ömer radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder. Haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder. Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler. Yani İslam devletinin hazinesinden veya ganimet mallarından zekat, haraç, cizye gibi gelirlerden haksız yere hangi yollarla olursa olsun elde edilen ve yenilen tüm mallar haramdır. Cezası da cehennemdir. Çünkü bunlar kamu malları olup bunlar da toplumun her ferdinin hakkı vardır. Dolayısıyla bunlar kul hakkıdır. Cezası ise cehennemdir. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.